पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आशीर्वाद सुनना सर। देखो भाई सबके लिए बड़ी बात हो वही कहने की मैं चेष्टा करता हूँ। ये मैं कहाँ तक सफल होऊंगा ये बात आप विचार करें। मैं नहीं कहता कि मैं बढ़िया बात बता दूंगा मेरे में सामर्थ्य है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। नारायण नारायण नारायण राम रहे अपने स्वार्थ सिद्ध करने नहीं है यही कर फलम विषय भाई मनुष्य शरीर का फल संग्रह करना विषय भोग करना इसके लिए नहीं है। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम त्रयाप्रदे सम व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य मन पदार्थों का संग्रह करना और सुख भोग करना एक में लोग लगे हुए दो बातों में इन दो बातों की जगह ये दो बात करनी चाहिए भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना। संसार की सेवा की आवश्यकता है और भगवान को याद करने की जरूरत है। मनुष्य मात्र का धर्म है भाई हो चाहे बहन हो मनुष्य मात्र का धर्म यह है। आज स्वार्थान्धता ज्यादा पैदा हो गई अपना स्वार्थ करना ज्यादा सिद्ध हो गया तो ये बातें लुप्त हो रही है। तो उच्च अधिकारी है उनको ये चाहिए कि इन बातों को काम में लावे सबका हित कैसे हो ते प्राप्त बंदिमा में वह सर्वभूत हित रहता पर हित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अधम आई पर हित सरिष धर्म नहीं दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है या दूसरे पीड़ा के समान कोई पाप नहीं है पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है उसके समान कोई बढ़िया बात नहीं है और उस लगे कोई दुर्लभ चीज नहीं है। परमात्मा भी सुलभ है उसके लिए और संसार भी सुलभ है। थोड़ा सा पहले स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है दूसरा हित कैसे हो पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। तो सबका हित कैसे हो संसार मात्र का हित भगवान का स्मरण ये दो बात खास मनुष्य मात्र के लिए बड़ी भारी उपयोगी है। जहाँ कहीं आपको दिखे दीन है दुखी है अपाहिज है अरक्षित है अंगहीन है धनहीन है परिवारहीन है दुखी है ऐसों की सेवा करनी जाए तो वह भगवान मिलेंगे। भगवान के मिलने के ठिकाने हैं ये। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो आप उन्नति चाहते हो सुख चाहते हो शांति चाहते हो तो ये दो बातें जरूर आपको करें। कोई भी दी है दुखी अपाई वो किसी विषय का हो वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो उसमें ये नहीं कि हिंदू की रक्षा करे मुसलमान की नहीं, ऐसे नहीं। कोई हो, किसी पर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में रहता हो, दुखी की सेवा करना है, ये हमारा काम है। परमात्मा मिलेंगे तो इससे मिलेंगे, दो पुरुष, एक तो दुखी, एक परमात्मा तत्व को जानने वाले, ये परमात्मा की प्राप्ति के स्थान है। इस वास्ते आपको चाहिए कोई दीन दुखी हो उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, अपनी जो कुछ हो शक्ति से उनकी सेवा करो। उस आदमी का उद्धार जरूर होगा और जिस क्षेत्र में होगा उसे उन्नति उसे जरूर होगा। निश्चित बात है, पक्की बात है कि सबका हित करो। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणी मात्र के हित में जैसी रति है, प्रेम है, स्नेह है कि दूसरों का हित हो तो उसका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते भाई लोगों से, बहनों से सबसे प्रेम से प्रार्थना है कि दो बात रखो, दुनिया का तो हित हो और भगवान की स्मृति हो। सार बात है, सार बात, सबका हित कैसे हो, सब और सुख कैसे पहुंचे। आपको गाली दे सकते हैं, आपका तिरस्कार कर सकते हैं, आपका अपमान कर सकते हैं, परंतु वो सह लो, उनका हित कैसे हो। बालक को पढ़ाया जाए तो बालक राजी नहीं होता, मेरे को याद है बचपन की बात, मेरे को याद है एक दिन बैठा लव गोगली पढ़ रहा था, उग रहा था, एक चिड़िया आई उड़कर चली गई, मैंने देखा चिड़िया स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र नहीं है, मेरे अनुभव की बात, पर ये मूर्खता थी। पढ़ाई में मेरे अनुभव हुआ ये कि मैं परंतु बंधा हुआ हूँ, ये सब स्वतंत्र है, परंतु वो बंधन आज मेरे काम आता है कि मैं बातें कर रहा हूँ, थी लाभ की बात। इस तरह से आप हित करेंगे तो वे कहीं गाली देंगे, आप लड़ाई करेंगे, आपका तिरस्कार करेंगे, आपका अपमान करेंगे, परंतु आप अपने हृदय पर पक्का विचार रखो कि हम इनके हित के लिए चेष्टा करते हैं। जो कुछ करें, वैद्य होता है तो सन्निपात आए हुए, सन्निपात 13 सन्निपात है, अगर सन्निपात हुए आदमी हो वे पास में जाओ वो गाली देगा, तिरस्कार करेगा, क्यों आया हमारे घर, यहाँ पर क्यों आया, तिरस्कार। वैद्य को सोचना चाहिए ये सन्निपात आए हुए है, कोई हल नहीं, उसे कोई उस विचार नहीं, उसका हित कैसे हो, उनका रोग कैसे मिटे, उसका स्वाद हित कैसे हो, ऐसा भाव रख करके आप चेष्टा करो। सब जगह आपका सम्मान होगा ये बात नहीं है, पर अपमान भी सह लो, वो अपमान सम्मान से कम नहीं है, बहुत हित करने वाला है, क्योंकि दूसरे के हित की आपकी भावना है तो ते प्राप्त मंत्री मामे सर्वभूत हित रहता। सगुण की प्राप्ति लमनते ब्रह्म निर्वाण ऋषि अक्षण क्रमशा सर्वभूति रता। निर्गुण की प्राप्ति लमनते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करो तो और सगुण की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत हित रता आपके मन में चाहिए। पानी मात्र का हित हो, कुत्ता है, गधा है, सूअर है, ऊंट है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, सबका हित हो, सबका हित हो। ये जानवर को मार करके आज जो उन्नति करता है देश, इसका परिणाम बड़ा बुरा हुआ। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं उनकी आह है वो असत नहीं होगी, लोगों में ये है कि लोग जनता बढ़ जाएगी तो अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ पानी मिलना मुश्किल है, ऐसी दशा होगी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, इतना पाप बढ़ेगा कली बारे ही बार दुकाल पारे पेनु अन्न दुखी बहु लोग मरे। पाप का परिणाम खराब होता ही है, नियम है। हृदय में दया और सबका हित हो ऐसी अगर भावना हो कितनी बढ़िया बात है। आपकी उन्नति होगी इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आपके हृदय में हित चाहिए, हम हित चाहते हैं, हम कल्याण चाहते हैं, सबको सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए। सर्वे सन्तु निरामया, निरोग हो जाए, कोई रोग न रहे। सर्वे मंगल मंगल, आनंद ही आनंद होता रहे, किसी को भी दुख न हो। केवल भाव आपका, आप मैं नहीं करता तो पैसे लगाओ, खर्च करो, आपका भाव ऐसा हो तो सब ठीक हो जाएगा। इसमें आप स्वतंत्र है, इसमें आप पराधीन नहीं है। ना इसमें खर्च करना है, ना इसमें विद्या की जरूरत है, ना इसमें बल की जरूरत है, ना आपकी योग्यता की जरूरत है। केवल भाव दूसरों को यही करने का है और भगवान को याद करने का है। दो बातें संसार मात्र में महान फल आएंगे। जिस जिसको जो जो अधिकार का मिला है उस अधिकार के अनुसार हम कहाँ कहाँ हित कर सकते हैं, कितना कितना हित कर सकते हैं, वो करो आप। जितनी अपनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार, मैंने बताया नहीं, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, बल है, जितना जो कुछ है उसी अनुसार हित हो सकता। केवल आपका भाव बदल जाए। आप धनी है, एक बानी है, एक बड़े अफसर है, एक मामूली है, साधारण साधारण आपकी स्थिति है, आपका हित होगा, इसमें संदेह नहीं है, आपकी उन्नति होगा। दो भाव आपके, दो भाव, भगवान को याद करना और सबका हित करना, सबकी सेवा करना। कहने की जरूरत नहीं है, लोगों में प्रसिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। भीतर का भाव चाहिए, भाव। करने में कई काम करने पड़ते हैं, मनुष्य को विरोधी काम करने पड़ते हैं, प्रसन्नता के विरुद्ध काम करने पड़ते हैं। मैंने बताया ना, पढ़ाई में हमारे चिड़िया भी स्वतंत्र मालूम थी, ऐसी बुद्धि होती हम दुखी हो सकते। परंतु आपका भाव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका विचार क्या है, वो विचार आप निरर्थक मत समझो। बड़ा उन्नति का काम है। पशुओं को नाश करके हित चाहते हैं, हित नहीं होगा, अहित बड़ा भारी अहित होगा, अभी नहीं दिखता है। पढ़े लिखे भाई बहन वे भी इस विषय में सोचते नहीं है, विचार नहीं करते। वे तत्काल सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। आज एक हमारे सामने बात आई,